اپنی تعریف سننے کا شوق کیسا ہے؟ اچھا نہیں. اپنی تعریف سننے میں بہت رسک, یعنی اپنی تعریف کے سننے کا شوق جو ہے اس میں رسک ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مشک بار ہے, اپنی تعریف کو پسند کرنا انسان کو اندھا بہرا کر دیتا ہے, اور وہ بھی سچی تعریف سننے کے بارے میں ہی روایت. سچی تعریف بھی سننا جو ہے وہ پسند کرنا جو ہے اس کا نقصان ہے, اندھا بہرا آدمی ہو جاتا ہے. جیسے کسی کی بھی تعریف کرو تو زہر پھول تو جاتا ہے عموماً, لیکن اس کو ناجائز نہیں کہیں گے کہ کسی کی تعریف کی گئی اس کے سامنے تو اس نے اس کو روکا نہیں, سن لیا, تو یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ اس کے اندر اتنا اسٹیمنا ہو کہ وہ پھولے گا نہیں, جیسا کہ بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی تعریفیں کی گئیں, ان کی منقبتیں پڑھی گئیں, لیکن ان حضرات نے منع نہیں کیا. خود حضور آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے خلیفہ تھے, انہوں نے منقبت سنائی اعلی حضرت کو, اعلی حضرت کی منقبت اعلی حضرت کے سامنے سنائی, تو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ ان کو اپنا امامہ اور اپنا جبہ سے توفتن عنایت فرمایا. معلوم ہوا کہ اپنی تعریف سننا ہے تو جائز, لیکن یہ کہ بندہ اپنے اوپر غور کر لے کہ پھول گیا تو پھر ظاہر ہے کہ مزید نقصانات کا سلسلہ ہے, کہ اپنی تعریف جو وہ اندھا اور بہرا آدمی کو بنا دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.